طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bu kardeşimiz şu şekilde soruyor. Diyor ki benim kafam karıştı. İbrahim kardeş, fena yani bu hijab ve nikap konusunda kadın yüzünü kapatacak mı, kapatmayacak mı, hangi mezhebi alacak diye bir kafam karışıyor diyor. Arkadaşlar, hiç şüphesiz ki şu şekilde Allah bana yardım etsin bu cevabı vermek için. O beni kuvvetlendirsin, beni doğru yoldan ayırmasın. Şu şekilde diyorum, şu şekilde diyorum. Birinci olarak arkadaşlar, sizin bildiğiniz kadarıyla yani burada hiçbir şekilde, birinci olarak dikkat durun, hiçbir şekilde bir alim yok. Yani hijab, yüz kapatma, kadının yüz kapatması haramdır diye bir alim yok. İslam tarihinde kadının yüz kapatması haramdır diye bir alim yok. Tamam. Ama ne var konu? Ne var konu arkadaşlar? Dikkatli olun. Sünnet müekkede veyahut da vacip midir? Bu konu var. Yani yüz kapatmak sünnet-i müekkede midir? Veyahut da vacip midir? Bu konu var. O hiçbir şekilde de yok. Yani İslam alimlerinden diyorlar ki yani bunlar Arapların taklidi veyahut da Arapların mezhebi diye bir şey yok. Bunu bilmemiz gerekir. Yani ne alimler dediği, İslam tarihimiz ne alimler dediği, yüz kapatmak haramdır diye, ne de bunlar adet ve örftür, Arapların adet ve örftür dediği hiçbir şekilde belirim yok. Ama ne var? Ama ne var? Ya alimler iki şekilde, ya sünnettir diyorlar yüz kapatmaları kadınların, veyahut da ne vaciptir diyoruz. Bu bir. İkincisi de arkadaşlar, hiç şüphesiz unutmayın. Şimdi yani sıradan olan kişilerin mezhepleri ne? Yani onun mezhebi, ona fetva edenin mezhebi. Yani onun mezhebi, yani ammi, sıradan olan kişinin, hiç şüphesiz ki dilleri ayırmayan, dilleri bilmeyen, Arapça lügatını az çok bilmeyen, usulü fıkıh az çok bilmeyen, hadis ilmini az çok bilmeyen, fıkıh ilmini az çok bilmeyen, kavat fıkıhları az çok bilmeyen kişilerin o delilleri ayıramayan, mücmel müfassara ayıramayan, mutlak müfassara ayıramayan, nasih mensuh ayıramayan, bu şekilde yani bilmeyen kişilerin mezheplerine alimlerin fetva mezhebi. Yani onun mezhebi alimin, o aliminin, fetva veren aliminin mezhebi. Hiç şüphesiz. Yani senin yanında yani en büyük alim var. Bu büyük birinci alim. Kim mesela, örnek olarak İbn-i Üzeymin veyahut da Şeyh Bin Baz. İkinci alim sende Bin Baz. Üçüncü alim Şeyh Mukbil. Dördüncü alim böyle böyle. Yani örnek olarak veriyorum. O zaman diyoruz ki sırada olan kişi ammi. Ne diyorlar alimler? Yukallit. Hiç şüphesiz ki. Yukallit. Ancak delil geldiği zaman yukallit. Ancak delil geldiği zaman sonra ne yapıyor? Durun bir dakika. Sonra ama diyorlar ki yukallit. Ancak seçtiği fetva için seçtiği kişiyi taklit etmiyor. O konuda müştehittir. Yani seçme konusunda müştehittir diyorlar bunlar alimler. Biz diyoruz ki arkadaşlar, intibih. Diyoruz ki o zaman yani sen ne zaman alimin fetvasından çıkıyorsun, mukallitsen? Ne zaman çıkıyorsun? Bir delil geldiği zaman. Bir delil geldiği zaman o zaman çıkıyorsun. Tabii. Bunu bu şekilde diyoruz. O zaman çıkıyorsun. Bunu bu şekilde diyoruz. O bizler diyoruz ki arkadaşlar dikkatli olun. Bizler diyoruz ki arkadaşlar dikkatli olun. Ama sen hevana, şehvetine uymaman gerekir. Mesela örnek olarak veriyorum bu soruya cevap vermeden önce. Bir kız kardeşimiz ne diyor? Ben diyor evet diyor, yani ne? Diyor ki ben diyor evet diyor yüzümü örtüyordum diyor. Ama sonra diyor Şeyh Elbani'nin fetvasını verdim, aldım diyor. Ve en büyük alim benim yanımda Şeyh Elbani diyor. Ben de ona diyorum ki, dedim ki dedim sen maşallah Şeyh Elbani'nin fetvasını arıyorsun. Tamam. Şeyh Elbani'nin fetvasını arıyorsun. Tamam. Ama Şeyh Elbani'nin fetvasını her şeyde alıyor musun? Dikkatli ol. Senin altın takıyor musun? Altın bilezik. Bilezik takıyor musun? Evet takıyorum. Ama Şeyh Albani ne yapıyor? Altın bileziği haramlıyor. Altın bileziği haramlıyor. O zaman onun bütün fetvasında bu konuda al. Niye Şeyh Albani'nin fetvasını yüz konusunda arıyorsun? Fe niye sen Şeyh Albani'nin yani altın konusunda o fetvasını almıyorsun? Şehvete dikkatli olmak, şehvete uymamak. Hevamıza uymamak gerekir arkadaşlar. Bu da demiştik ne iki. Üçüncü olarak da bazı kişiler ne diyorlar arkadaşlar? Diyorlar ki evet yüz konusunu kapatmak şimdi olmaz. Çünkü bizim örf, Türklerin örf geleneği ne? Yüz kapatmamak ve yani şimdi bütün dünya yüz kapatmıyor ve bütün kadınlar yüz kapatmıyor. Yani şimdi biz böyleyiz bir Türkiye'de veyahut da Almanya'da diyoruz ki hiç şüphesiz ki bu kural yanlış. Çünkü neden? Bizler kitaba ve sünnete bakıyoruz. İnsanlara değil. Kitaba ve sünnete bakıyoruz. İnsanlara değil. Fakitapta sünnete gördüğümüz kadarıyla selef annelerimiz ne yapıyor? Ne yapıyor? Yüzlerini kapatıyor. Yani selef alimlerinin kadınları veyahut da Peygamber Efendimiz'in hanımları, bizim annelerimiz, analarımız ne? Yüzlerini kapatıyor. Tamam. O zaman ne yapıyoruz? O zaman ne yapıyoruz? Bu şekilde değerlendirmiyoruz. Yani bizim kitap ve sünnete. O zaman diyebiliriz ki zina, bütün alem zina yapıyor. O zaman zina yapalım. Ve bütün alem faiz kullanıyor. O zaman yani faiz kullanmak helal. Ama Peygamber Efendimiz'e de bu şekilde diyorlardı. Ne diyorlardı? Ha bu adam yeni bir din geldi bize. Yeni bir din geldi. Bizler şimdi yani babamızdan, dedemizden bunu duymadık ama bu peygamber geldi. Yani bu kafirler peygamberlere bu gibi hüccetler kullanıyor arkadaşlar. Onun için dikkatli olmak gerekir. Onun için dikkatli olmak gerekir. Anlaşıldı mı demek istediğimi? İnna vecedna abâ ana alâ ummâ ve inna alâ âthârihim muktedûn. Yani bizler babamızı ve dedelerimizi bu şekilde gördük. Ne? De benim baba annem yüzünü açıyor da ben de açayım. Hayır. Bu konuda hiçbir şekilde yani delil getiremeyiz. Bunu dikkatli olarak bilmeniz gerekir. Bunu dikkatli olarak bilmeniz gerekir. Tayyip, diyoruz ki arkadaşlar ne? Evet, hiç şüphesiz ki dikkatli olun. Dördüncü olarak diyorum ki arkadaşlar ne kadar icma Huveyni affan Şafiilerden İmam-ı Haramayn Cüveyni ve İbn-i Reslan ve İbn-i Hacer icma ettiği kadın güzel yani genç olduğundan dolayı onun yüzünü kapatması vaciptir. Onun yüzünü kapatması vaciptir. Yani bu konuda hiçbir şekilde ihtilaf yoktur. Gördünüz mü? Bu konuda hiçbir şekilde ihtilaf yoktur. Anlaşıldı mı demek istediğimi? Yani de kadın olduğu zaman kadın olduğu zaman ne? Yani güzel, genç olduğu zaman ne? Onun yüzünü kapatması ne dediler alimler? Bu dediler ne? Kadının yüzünü kapatması ne? Hiç şüphesiz ki vaciptir. Arkadaşlar şimdi diyorlar ki alimler fitne yani ben bu konuya bir ilave ediyorum. Fitne zamanında. Fitne zamanında. Fitne, bizler fitne zamanındayız şimdi. Fitneler var. Kadınlar çalınıyor. Kadınlar zina yapılıyor. Kadınlar tecavüz ediliyor. Şu bu. Tabii fitne zamanında diyorlar ki alimler, dört mezhep alimleri diyorlar ki kadının yüzünü kapatması vaciptir. Ya kadının yüzünü kapatması fitne zamanlarda vaciptir. Şimdi biz neredeyiz? Yani bir fitne mi yok? En büyük fitne zamanlarındayız. Yani İmam Şafii'nin zamanında, o İmam Ahmet'in zamanında, o İmam Malik'in zamanında değiliz. Ne? Fitne zamanındayız şimdi, değil mi? Fitne zamanındayız. Yani onlar bu şekilde fetvaları var. O zaman diyoruz ki beşinci olarak arkadaşlar bizim şimdi cumhur alimlerine, beşinci olarak cumhur alimlerine, alimlerine diyor ki evet kadının yüz kapatması nedir? Kadının yüz kapatması nedir arkadaşlar diyorlar. Cumhur alimleri diyorlar ki evet sünnün müekkettir. Ama bunlar kim? Yani yeni fukahalar. Onların öğrencisi. Ama ne geldi İmam Malik'ten, ne İmam Ahmet'ten, ne Ebu Hanife'den, ne de İmam Şafii'den açık bir söz gelip dediler ki sünnettir. Hayır. Aksi olarak geldi. Aksi olarak geldi ne? Vacip olarak bir hacda vacip olarak kapatmaları erkekler varsa kapatmaları olarak geldi. O zaman bu hilafi kim çıkartıyor? Bu yanlış. Yani cumhur alimlerine bu şekilde intisap etmek, bu şekilde bunlara izafe etmek bu sözler yanlış. Çünkü eski alimlere baktığımız zaman hiçbir şüphesiz bu sözleri bulmuyoruz. Hiçbir şüphesiz bu sözleri bulmuyoruz. Ama yeni bunların öğrencilerine baktığımız zaman ihtilaf konuları bulup diyorlar bunlar cumhur alimleri diyorlar. Ama onların hocalarına baktığımız zaman Şafii, İmam Malik, Ebu Hanife ne yapıyorlar? Bu konuyu ciddi olarak konuşup ne yapıyorlar? Kadınların yüzlerini kapatmasını söylüyorlar. Anlaşılan demek istediği bir bazı rivayetlerde. Tayyip arkadaşlar dikkatli olun o zaman. Diyoruz ki ne? Beşinci veyahut da altıncı olarak diyoruz ki bizim delillerimiz ne? Birinci olarak bizi bu ayet. Nur suresinin ayeti. Ya eyyühen nebi kulle ezvacike ve benatike ve nisa il mu'minin. يدين عليهن جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يعذين. يعني diyor ki Allah, ey nebi sen kendi hanımlarına ve kızlarına ve mümin kadınlarının kadınlarına emir et ki onlar ne cilbaplarını örtsünler üzerine ve ne yapsınlar cilbaplarını örtsünler. Çünkü neden? Tabii bunlar bilinmesinler. Çünkü neden? Çünkü neden? Onlar eziyet görmesinler. Sen yüzünü açtığın zaman biliyor musun, bilmiyor musun? Safvan İbni Assel ne yaptı? İlk hadisetinde Ayşe radıyallahu teala'nı gördü. Ayşe radıyallahu teala Bukhari'de kaybolmuştu. Temmim hadisinde ne yaptı? Kolyesini kaybetmişti. Ne yaptı? Diyordu ki Ayşe beni o dedi tanıyor dedi. Beni tanıyordu dedi. Ayşe'yi radıyallahu uyuyarak gördü. Hicab ayetinden önce tanıyordu dedi. Fene sonra be dedi ben de yüzümü kapattım. Yüzümü kapattım onu gördükten sonra dedi. O ne oluyor? Yani hicab ayetinden önce kapatıyorlardı. Kapatmıyorlardı. Sonra kapatıyorlardı diyor Ayşe radıyallahu teala anha. O Ayşe radıyallahu teala anha ne? Müseddet müsnedinde kitabında çıkarttığı kadar ne yapıyor? Ne yapıyor arkadaşlar? İsmail bin Ebi Halid'in annesi ve onun kız kardeşi Ayşe radıyallahu teala anha giriyor ve diyor ki onlar hacdalar ve diyor ki onun annesi İsmail bin Ebi Halid'in annesi diyor ki ya diyor Ayşe radıyallahu anha diyor burada bir kadın var diyor onun yüzü açık diyor. Ayşe radıyallahu teala hemencecik bina alıyor, örtüyü alıp onun gözü onun yüzünü kapatıyor. O kadının yüzünü kapatıyor. Yani şikayet ediyor. Gördünüz mü? Şikayet ediyor. Bunları iyi bir şekilde bilmek lazım. Ve bu ayette ya eyyühen nebiyye kulle ezvacike ve lavetike ve risa'il mu'minin yuddine aleyhinne celabihinne zelike edna en yu'rafne fela yu'zeyn. İbn Abbas diyor ki arkadaşlar Allah Azze ve Celle ne yaptı? Mümin kadınlarına emrettiği sokağa çıktıktan sonra hacetleri için yüzlerini kapatsınlar diye. Tamam. Bu şekilde İbn Abbas'tan bu eser sahih oldu. Arkadaşlar. İkinci olarak diyor ki Allah Azze ve Celle ayette ne diyor? اِذَا سَأَلْتُمُهُنَّ مَتَاعًا وَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ. Yani sizler o kadınlara sorduğunuz zaman hace ne? Onlara hicablar arkasından sorun. Yani görmeden. Görmeden nasıl oluyor? Görmeden, onun yüzünü görmeden. Ama kadının dudağına bakıyorsun, kadının yanağına bakıyorsun. Ne oluyor bu yani? Bu hicap mı oluyor yani? Hayır, hiçbir şekilde olmuyor. Ve diyor ki Allah'a zücel, وَقَرْنَا ف۪ي بِيُتْكُنَّ وَلَا تَبَرُّجَ الْتَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّ الْاُولَى. Yani diyor ki sizler o evlerinizde oturun. Ne? Bir önceki cahiliyedeki gibi kadınlar olmuyor. Ya bir önceki cahiliyeti ne? Yüzleri açmak. Ama sen zannediyor musun? Yani İslam'dan önce o erkekler ya hayır onlar çok kıskançtılar Araplar. Hayır onlar çok ırzlarına, namuslara düşkün bir kişiler. Yani hiçbir şekilde o kadınlarına, namuslu olan kadınlarına sokaklarda vermiyorlardı. Ama ne? Allah Azze ve Celle dedi ki وَقَرْنَا ف۪ي وَيْدُكُنَّ evlerinizde oturun. Neye? وَلَا تَبَرُجْنَ تَبَرُجْنَ جَاهِلِيَ. Yani o kadınların gibi yapmayın. Açık saçık olmayın. Cahiliyetul ula. Birinci cahiliyet gibi. Birinci cahiliyeti ne? Yüz açmak. Azıcık saç göstermek. Bes. Tamam. Ne oldu? Yüz açmak. O zaman onların yüzleri açmayın diyor Allah Azze ve Celle. Gördüğümüz kadarıyla. Ve ne? Arkadaşlar ne? Bu ayet. Yani dikkatli olun yani. Deliller çok. Ayşe radıyallahu teala diyor ki Sûret-i Nisa indiği zaman diyor ne yaptı diyor? Kadın Nisa Ensar kadınları Yani Medine kadınları, Ensar kadınları ne yaptı arkadaşlar? Ha? Ne yaptılar? Sablarını, elbiselerini alıp yarıp kafalarının üzerine girdirdiler. Kafalarının üzerine yani bıraktılar. Bıraktılar. O ne arkadaşlar? Kezalike. Yani başka bir delil. Ne? Başka bir delil. Peygamber Efendimiz ne yapıyor? Ne yapıyor? Ayşe radıyallahu teala onu diyor ki bizler diyor açlıyız diyor. Ve garip yabancı erkekler geldiğimiz zaman diyor o kadınlar bize uğradığı zaman diyor hemen cedik diyor. Yani yüzlerimizi örtüyorduk diyor. Ayşe radıyallahu teala. Ayşe radıyallahu teala. Tamam. Ve hiç şüphesiz ki bu delil arkadaşlar. Bu delil. Yani ne bu? Yani oyun mu oynamak? Hayır. Euzü billah. Allah korusun arkadaşlar. Ve ne? Yani bütün kadınlar hacdayken sahabi kadınları ne yapıyor? Yüzlerini örtüyor. Yüzlerini örtüyorlar. Ne ne oluyor kezalike? Allah Azze ve Celle diyor ki büyük kadınlara ne diyor? Tayyip yani sizler diyor büyük kadınların diyor Nur suresinde yani yüzlerini açmasına yani olabilir. Yüzü açma büyük kadınları, yaşlı kadınları açması olabilir. O zaman ne demek? Yani o zaman açması olabilir. O zaman ne hükmül asli temel olan üsul ne? Açmamak. Açmamak. Anlaşıldı mı ne istediğimi? Ve daha deliller var arkadaşlar. Daha deliller. Peygamber Efendimiz diyor ki el mer'atu avra. Yani kadın avrattır. Yani nedir? Hiçbir şekilde yönlemez diyor. Anlaşıldı mı? Yani bu konular çok çok deliller var. Çok çok deliller var. Ben bu konuları yani sizlere sırasam bitmez. Yani sıralasam bitmez bu bu konuları. O zaman diyoruz ki bu konuda dikkatli olmak gerekir. Elhamdülillah.